Правила за живота. Утринно слово от учителя, държано на 2 октомври 1932 година в София. Размишление. Изпълнявайте наряда по дух, а не по форма. Всяко нещо, което се изпълнява по дух, допринася полза на човек. Светлината е полезна на човека дотолкова, доколкото му посочва пътя. Правият път е пътят на светлината. Ще ходиш в този път по дух, ще живееш по дух и ще постъпваш по дух. Ако живееш по форма, т.е. по буква, ти сам се спъваш. Формите са външната страна на физическия живот. Едно физическо желание в човека е да яде. Това желание е на място. Не е важно само да задоволиш стомаха си, но храната трябва така да се смила, така да се асимилира след това, че да внесе нещо в организма. Ако нищо не му се предаде, храната е безполезна. Същото се отнася и до молитвата. Ако молитвата не внесе нещо в душата на човека, тя е безпредметна. Казваш, каквото съм научил, това е достатъчно. Повече няма какво да уча. Това е механическо разбиране. Това е застой. Както не може с едно ядене, така не може и с малко знание. Всеки ден ще ядеш и всеки ден ще придобиваш и ще прибавяш нещо към знанието си. Докато си на земята, не можеш да кажеш, че всичко знаеш. Придобиването на знанието е непреривен процес. И хората са деца, глупави и умни. Глупавите деца мислят, че много знаят. Умните деца мислят, че има много да учат. Който мисли, че много знае, той се представя за силен. Колко силен е той? Ако го натоварят с нещо, той може да носи най-много 50-60 кг на гърба си. Цяла планина може ли да носи? Имаш знания, а не можеш да наредиш живота си. Имаш знания, а не можеш да се въздържаш. Какво знание е това? Ако те смущават най-малките неща, учен човек ли си ти? Смущението е външен процес. То е резултат на чуждо съзнание, което се намества в човек. Това чуждо съзнание наричат дявол. Той си мисли, че може да бъде като Бога и със своето голямо мнение за себе си влиза в хората и ги отклонява от правия път. Няма място в човека, дето чуждото съзнание да не може да проникне. То управлява човека, кара го да се моли, да работи повече отколкото трябва, да учи, да чете, да копае и тъй нататък. Някога става точно обратно. То казва на човека, няма защо да се молиш, няма защо да учиш, да четеш, да работиш. Ти си създаден да управляваш, да заповядаш, не може други да ти заповядат. Така именно човек започва да се колебае, да се раздвоява, докато дойде в състояние сам себе си да не познава. Павел казва, въоръжете се с търпение, докато дойде във вас Христос, т.е. любовта. Тя ще ви покаже вашия истински вътрешен образ. Казано е, да се не смущава сърцето ви. Въпреки това хората се смущават. Те се страхуват от дявола, т.е. от злото, и го търсят в този, в онзи човек. Дяволът няма физически образ. Искаш да станеш богат. Защо? Дяволът в тебе те потиква да станеш богат. Той ти нашепва. Виж как живеят другите хора. Всички живеят в угодство, а ти работиш по цели дни и едва изкарваш прехраната си. Ти се поддаваш на това внушение и си казваш: наистина, животът ми не е уреден. Трудно изкарвам прехраната си. Ще търся начин да забогатея. Какво виждате в живота? Навсякъде неуредици. Няма богат човек в света, на когото живота да е уреден, както той желае. Защо? Защото истинското богатство е в добродетелите, а не в парите. Да бъдеш добродетелен, мъдър и истинолюбив, това значи да имаш богатство, което никой не може да ти го отнеме. Съвременните хора от сутрин до вечер живеят в смущение и безпокойство. Ако си домакиня, смущаваш се, че не си приготвила зимнина, че нямаш въглище и дърва за зимата, че дрехите и обувките на децата са стари и скъсани. Ако си чиновник, смущаваш се, че заплатата ти е малка и не можеш да изхраниш семейството си. Ако си търговец, смущава се, че търговията ти не върви добре. Може да се напише цял поменник от човешки смущения. Живееш 50-60 години на земята и преждевременно остаряваш, пригърбваш се и заприличваш на стар дядо. Носиш на гърба си голям багаж, като някой бит пазарджия, но никой не купува стоката ти. Най-после дойде смъртта и тя купува всичката ти стока. Тя съблича старата ти дреха и те изпраща на онзи свят. Там да видиш колко си бил умен. Като наблюдавам хората, виждам колко са оригинални. Като не разбират същината на нещата, те им дават криви и своеобразни тълкувания. Майката се кара на детето и то плаче. Тя си казва: плаче детето, значи има възможност да се поправи. Не, детето плаче, защото не е взело повече орехи. То плаче и си мисли как може втори път да направи по-голяма пакост. Същото мисли и възрастният. Той плаче, но не мисли как да изправи грешката си, а как по-голяма пакост да направи. Колко пъти децата бъркат в коша с орехите без позволение? Грехът не е в това, но те вземат орехи без любов. Всяко нещо, направено без любов, е престъпление. Ако търсите причината за престъпленията, ще я намерите в безлюбието, в скритото желание. Който обича, всякога дава. Който не обича, взема. По това ще познаете кой ви обича и кой не ви обича. Преди години, като правих своите научни изследвания, дойдох до следното заключение. Който дава любовта, действа в него. Който само взема, безлюбието действа в него. Когато ти даваш, радваш се. Когато вземаш, скърбиш. Божията любов се изразява в това, че тя постоянно дава. Тогава казваме, че любовта се втича в човека. Когато любовта изтича, животът се обезсмисля. Докато животът на Бога се влива в нас, ние живеем и се радваме. Обикновено майката страда, че детето е умряло. Тя се чуди как детето й толкова здраво да умре. Когато родителите грешат, децата не могат да живеят дълго време. Детето е богатството на родителите. Щом един от тях греши, то заминава за другия свят. Значи, като греши, човек може да заболее. Като греши, той може и да осиромашее. Казваш, не искам да бъда богат. Това е друг въпрос. Обаче, ако вземат богатството ти на сила, има причина за това. Ново разбиране е нужно на хората. И тогава, като имаш желание да растеш, ще разбереш закона за растенето. Искаш да обичаш, ще разбереш закона за обичта. Да обичаш и да те обичат. Това е смисълът на живота. Кой да те обича? Бог да те обича и ти да го обичаш. След това иде втория закон. Да обичаш ближния си и ближният да те обича. И най-после да обичаш себе си. Кой е твоят ближен? Твоят син, твоя брат или твоя приятел? На физическия свят всеки, който може да ти направи услуга, той е твой ближен. Или на всеки, на когото ти можеш да услужиш, ти си негов ближен. За да не изгубиш любовта си, да не се отклонява съзнанието ти от Бога, бъди далеч от света. Оплетеш ли се в света, от сутрин до вечер ти ще мислиш за неща, които смущават духа ти. Например, ти мислиш какво ще бъде утре времето. То може да се развали, да има буря, грамотевици, земетресения. Тези мисли смущават твоя дух. Какво ще придобиеш от тези смущения? По негативен път ти искаш да си измени божествения ред на нещата. Моли се, Господи, дай ни хубаво време, искам да изора нивата си. Ти искаш да заповядаш на Господа, а някой друг в това време се моли за дъжд. Единият иска хубаво слънчево време, а другият иска дъжд. Какъв ще бъде отговорът на техните молитви? Половин час ще вали дъжд за единия и половин час ще грее слънце за другия. Ти имаш право само на половин час време от деня. Колко време ти трябва, за да се нахраниш? Половин час. Аз наричам яденето мярка на работата. За половин час може спокойно да свършиш работата си. Докато се храниш, ти искаш да бъде времето хубаво. Щом се нахраниш, казваш, сега вече времето може да бъде каквото иска. Аз не искам заради мене целият ден времето да бъде хубаво. И тъй. Няма по-хубаво нещо от работата. Ще работиш с вяра и ще успееш. Аз не говоря за онази натрапена вяра, която дотяга. Тръгнеш с някой другар. Той е замислен, а ти го дърпаш и му говориш. Дърпаш го да те слуша. Той те отлъсне и казва: стой на страна, дотегна ми. Искаш да му кажеш нещо, отиваш до ухото му и му шепнеш. Това му е неприятно. Кажи му отдалеч, той ще те чуе и разбере. Нека у вас се създаде навик да бъдете внимателни и да не се натрапвате на другите. Дойде някой при мен и почва да ми разказва своята история, която според него е много интересна. Бил търговец, забогатял и след време изгубил всичко. Дойде друг път и пак ми разправя същата история. Трети път пак чувам същата история. Аз го наричам обран поп. Защо го наричам така? Защото един поп, като вършил службата си, спечелил много пари, много обрали. Той взел поука от това и втори път не допуснал да го оберат. Обикновено хората изпадат в смешно положение. Като деца те са недоволни от положението си. Като възрастни също са недоволни. Като стари пак са недоволни. Слушате дядото цял ден мърмори. Жената била непризнателна, синовете и дъщерите също. Той е недоволен от всички. Кое е отличителното качество на стария? Той мисли само за ядене. За какво мисли младият? За работа. Обаче има едно състояние, през което всеки човек минава. То е смъртта. Тогава човек не може нито да работи като млад, нито да яде като стар. Освободете се от старите навици, които ви спъват. Някой ме пита как да обича. Казвам, ако ти до сега не си се научил как да обичаш, никога няма да се научиш. Друго яче казано. Ако до сега не си се научил как да ядеш, никога няма да се научиш. Кой научи пиленцето да яде? То носи това изкуство в себе си. Следователно, има неща, които ние знаем от рождение, те са вложени в нас. Тогава не питай за онова, което знаеш. Ако си го забравил, направи справка да го възстановиш. Това можеш сам да провериш в съзнанието си. Достатъчно е да се съсредоточиш, за да стане вътрешно пречистване в съзнанието ти. Всички, които са тръгнали в правия път, се нуждаят от такова пречистване. Бог изисква от всички да работим, да дадем добър пример на другите. Ако си художник, ще нарисуваш една хубава картина и ще я изложиш да видиш дали хората ще я харесат. Няма какво да им се говори. Те сами ще я оценят. Добре сготвеното ядене не се нуждае от похвали. Сготви и сипи яденето в чинията и остави другите да го опитат. Ако кажат, че е хубаво, наистина е добре сготвено. Ако не го одобряват, значи не е сготвено добре. Обаче, ако яденето за мен е хубаво, не значи, че и за другите е хубаво. Ще ви дам едно правило за живота, което трябва всякога да спазвате. То е следното. Не говорете много. Някои от вас говорят много. Това е една слабост. Други говорят малко. Това е друга слабост. Човек трябва да говори умерено. Ако говориш пред публика, ще вземеш най-много 5 минути. Само така ще станете духовни хора. Под 5 минути разбирам 5 минути върху известен въпрос. След това ще промениш темата и ще говориш още 5 минути върху друг въпрос. Не занимавай хората с едно и също нещо. Еднообразието действа убийствено. Божествените работи се свършват за 5 минути, а човешките за повече време. Имаш нужда от 1000 лева. Отиваш при един свой приятел и му казваш: приятелю, моля те, можеш ли да ми дадеш 1000 лева назаем? Ако свършиш разговора си в 5 минути, той ще ти услуша. Ако му говориш 10 минути, той няма да ти услуша. Защо? Защото го занимаваш с човешки работи. На божественото никой не се противопоставя. Кой извор е отказал да ти даде от своята вода? Обаче кладенецът някога може да ти откаже. Защо? Отиваш при него, а нямаш въже, нямаш кофа, не можеш да си извадиш вода. Значи изворът, като божествен, всякога дава. Кладенецът, направен от човека, някога дава, а някога не дава. При това изворът дава колкото трябва. Това е правилният път на действие. Кладенецът е като хората. Той казва: готов съм да ти дам колкото вода искаш, но условията са неблагоприятни. Въже няма, кофа няма. Така казват и хората. Като объркат работите си, те казват: светът е лош, животът е тежък. Жената мете къщата си, вдига прах и казва: къщата е лоша, много прах събира. Не е лоша къщата, но ти не знаеш как да метеш. Съвременните хора сами вдигат прах, а търсят причината вън. В любовта, като проява на живота, трябва да се спазва следното. Да се дава на време и да се възприема на време. Значи, първо ти ще слушаш Бога като любов. После ти ще говориш на Бога. Той не обича да му се говори много. Казано е: не бивайте многословни в молитвата си. Не мисли, че с многото говорене ще постигнеш нещо. Достатъчно е да говориш 5 минути. Ако си гладен, кажи: гладен съм, Господи. Щом кажеш така, хлябът ще дойде. Ако започнеш да плачеш и да разказваш за жена си, за децата си, че са гладни и че нямат хляб, никой няма да те чуе. Това е повторение на една и съща песен, в която няма никаква музикалност. С глада си ли трябва да занимаваме Господа? По-добре ли правите, като го занимавате с греховете си? Важно е, като говорите с него, да не му отнемате повече от 5 минути. Днес има около 500 милиона християни в света. Ако всеки отнеме по 5 минути на Господа, колко време трябва да им даде Той? Бог има много служители, напреднали същества, които изпълняват Неговата работа. Затова се казва, че Бог изслушва едновременно и на всички отговаря изведнъж. Казваш: ако се моля сам, Бог по-бързо ми отговаря. Зависи каква е молитвата ти. Някога Бог отговаря по-бързо на общата молитва на хората. Като ученици, вие трябва да бъдете досетливи и да живеете в чистота. Това значи, като отиваш при своя приятел, иди с най-хубавата си мисъл и с най-хубавото си чувство. Като отиваш при Бога, иди с най-хубавото си разположение на душата. Ти отиваш там да придобиеш нещо и после се връщаш да свършиш известна работа. Кален съм, грешен съм. Ти не си образувал кълта. Вървиш по калния път, естествено ще се окаляш. Кълта е от дявола, но щом попаднеш в този път, длъжен си да го изчистиш. Ако не искаш да се каляш, не трябва да излизаш този ден от къщи. Колко неща има в живота, които отекчават човек? Колко петна имаш на дрехата си, които непременно трябва да се изчистят? Някои петна лесно се изчистват, а други мъчно. Мнозина мъчно разбират нещата, защото в съзнанието им едновременно изпъкват две неща. Например, говоря на едного за Божията любов. Той ме слуша, но мисли и за своята любов. Решила е да се жени. Грешката е в мене. Докато момата и момъкът мислят за женитба и удоволствие в живота, аз не трябва да им говоря за Божественото. То отпосле ще дойде. Гладният първо трябва да се нахрани. После ще му говориш за Господа. Пазете същото правило за себе си. Внимавайте да не бъдете тягостни на себе си. Научете се тази година да говорите малко, по 5 минути. Каквото кажеш за 5 минути, да струва брилянти. Ще говориш 5 минути и през това време аз ще броя колко злато струва. Така трябва да се оценяват изказаните думи за 5 минути. Ако през време на говоренето се брояха каравелчета, стойността на изказаните думи нищо не би струвала. Аз ще бъда по-доволен, ако ми говориш 5 минути, оценени в златни монети, отколкото 5 часа оценени в каравелчета. Следователно, кажи няколко ценни мисли, от които да са доволни всички. Духовният живот е ценен в мислите, в истините, които изнасяш, а не в многото говорене. Казваш, трябва да се обичаме. Това са каравелчета. Това е човекът, който иска да вземе нещо. Който не говори за любовта между хората, а я прилага, той не иска да вземе, но казва, аз трябва да давам. Значи, който дава любов, никога не говори за нея. Който взема любов, постоянно говори за нея. Всъщност, и той не трябва да говори за любовта. Той има право да говори за любовта само когато получи нещо от нея. Преди да е получил нещо, той трябва да мълчи. Защо? Защото Бог е любов. Аз не мога да заставя любовта да се изяви към този или онзи. И мене никой не може да ме застави да изявя любовта си към даден човек. Въпреки това, хората се налагат един на друг. Казвате, ти трябва да обичаш този или онзи. Имаш право да обичаш онзи, който ти е направил някаква услуга или някакво добро. Има хора, на които давам много и зная защо давам. На някой пък нищо не давам. Как ще обичам младата мума, която има всичко? На нея мога само да се радвам. Богатият ме пита. Обичаш ли ме? Раздай богатството си. Има една философия в живота, според която човек може да постигне желанията си, да се развива, сам да е доволен от себе си. Само така той ще следва пътя на своето вътрешно разбиране. Това се постига чрез съзнателна работа върху себе си. Следователно, ще говориш само 5 минути. Всеки, който говори много, аз го изпращам с празна торба. Дойде при мене една циганка с пълна торба. Тя ме пита. Ще ми дадеш ли нещо? Нищо няма да ти дам, торбата ти е пълна догоре. Ако извадиш нещо от нея, ще ти дам цял хляб. Не можеш да говориш много и да получиш нещо. Малко ще говориш. Само 5 минути. Казано е в писанието. Като отиваш при Господа, ще носиш празна торба. Следователно, ако турбата ти е пълна, ще я изпразниш. Ама ще я осиромашея. Значи ти си богат човек. Защо просиш тогава? Щом просиш, трябва да изсипеш богатството от турбата. И тогава, като носиш празна турба, ще получиш нещо. Ако богатия търговец фалира и стане виден астроном, обеднял ли е той? Ако фалира като търговец и стане министър-председател, обеднял ли е той? Трябва да обеднееш в едно отношение, за да минеш в друго по-добро. Ще смениш богатството с сиромашията. Иначе не можеш да станеш нито учен, нито министър-председател. В този смисъл, каквито процеси стават във вас, трябва да ви радват. Ако минаваш от едно състояние в друго, радвай се, защото това, което получаваш, е по-хубаво от онова, което си има. Ти не знаеш какво е определил Бог за тебе. От божествено гледище, радвай се на всичко. Първото правило. Говорете малко, но разумно. Благодарете от дълбочината на душата си за всичко, което ви се случва. Вземайте участие в общата благодарност към Бога. Не задържайте дълго време един човешки недък в ума си. Дръжте в ума си добродетелите на хората. Само така може да се чистите вътрешно. Благодарете, че сте станали, че дишате въздуха. Благодарете за всички мисли, за всички чувства, които ви посещават. Всяка вечер, преди да си легнете, отделете 5 минути от времето си да благодарите на Бога за всичко, което ви е дал. Като си легнеш да почиваш, ти ще отидеш в другия свят, ще се разходиш и сутринта ще се върнеш отново на земята. Ще бъдеш радостен и весел и готов за нова работа. На онзи свят се отива със специално такси. Тази сутрин вие дойдохте тук без такси. С такси иде само човекът на любовта, а не онзи, който иде със своя такал. Човекът на любовта иде точно на време. Щом тръгнеш и се колебаеш, да отидеш ли или не, ти не си господар на положението, ти идеш с чуждо такси. Аз искам всеки да дохожда със своето такси. Казвате, нищо не разбрахме от това, което ни говорихте. Радвам се, че нищо не сте разбрали. Давам на някого пари на заем. Той казва, разбрах, много ти благодаря, аз ще ги платя. Когато ги плати, тогава пак аз ще разбера. Когато някой казва, че ще ми плати, той има предвид бъдещето. Той и на смъртта казва, ще ме почакаш няколко минути да си платя дълга. Ако не каже така на смъртта, той не е разбрал закона. Следователно, ако дойде нещастието или страданието при тебе, кажи, дай ми 5 минути на разположение да си свърша работата. Обидите някой, кажи, дай ми 5 минути да си свърша работата. Кажи същото и на кредитора. 5 минути ще употребиш за молитва да благодариш на Бога, че ти е изпратил изпитанието. Законът е такъв. Първо ще вземеш, после ще плащаш. След това пак ще вземеш и тъй нататък. Значи всяко нещо трябва да се направи на времето си. Ще бъдеш до длъжник, до кредитор, Като се молиш 5 минути, или ще даваш, или ще вземаш. Ще имаш две кесии. Едната в левия джоб, другата в десния. От лявата ще даваш, дясната ще туриш. Който има да ти дава, например, 1000 лева, а не иска да ти ги даде, ти ще му дадеш. Ще бръкнеш в левия джоб и ще му дадеш. Това е новото правило. Тайна молитва. Утринно слово от учителя, държано на 2 октомври 1932 г. в София.